Și prindeți cora din urmă, de nu puteți tinerește, jucați-o mai bătrânește, jucați după lăutari, doar vă îi plătiți cu bani. Joacă socrul mare, niște din picioare, socrul mic saltă și el parcă mai vesel mințe. Joacă socrul mare, niște din picioare, socrul mic saltă și el parcă-i mai veselniță. Așa-i mânta românească, cine-l face să trăiască. Așa-i mânta la român, moștenită din străbun. Nu vă lăsați, socrilor! Socrilor, boierilor, ați avut noroc și spor. Ați avut copii la masă și veselie în casă. I-ați crescut de mititei și vă bucurați de ei. Când vă așteptau la poartă și strigau din suflet, tată, joacă socrul mare, mișcă din picioare. Socrul mic saltă și el parcă-i mai veselniță. Joacă socrul mare, mișcă din picioare. Socrul mic saltă și el parcă-i mai veselniță. Așa-i nunta românească, ce-l face să trăiască. Așa-i nunta la român, moștenită din străbun. Răspundeți muntașilor care vă urează-n toate mult noroc și sănătate, viață lungă la copii, să aibă multe bucurii. Peste luni și peste ani, fie și ei socrii mari. Joacă socrele și vecinele, joacă, joacă socrele, când le țin picioarele. Joacă socrele și vecinele, joacă, joacă socrele, când le țin picioarele. Așa-i mânta românească, cine-o face să trăiască. Așa-i mânta la român, moștenită din străbun. Răspundeți muntașilor care vă urează-n toate mult noroc și sănătate, viață lungă la copii, să aibă multe bucurii. Peste luni și peste ani, fie și ei socrii mari. Joacă socrele și vecinele, joacă, joacă socrele, cât le țin picioarele. Joacă socrele și vecinele, joacă, joacă socrele, cât le țin picioarele. Așa-i nunta românească, cine-o face să trăiască. Așa-i nunta la român, moștenită din străbori. Așa-i nunta românească, cine-o face să trăiască. Așa-i nunta la român, moștenită din străbori.